Az zamanım kaldı biliyorum. Anlatmam gerekense çok şey var. Dövüyorum duvarları. Var git ölüm şimdi sonra yine gel. Çamurlaşmış bu bedenimde. Ellerim bir çukurun içinde. Bu beyaz şarşaf kadar temiz olmadı ki benim dünya. Ağlamayın sakın dostlarım. Gidiyorum ben, hoşça kalın. Zaman geldi artık gidiyorum. Anlatacak her şey yarım kaldı. Gözüm ağrıdı kalan bütün duvarlar. Kalkın üstümden gidiyorum. Acelemiz varmış gibi dostlar. Yaşarken bu deli dünyayı. Her şeye rağmen yaşamayı denedim. Çok sevdim, çok yenildim. Çamurlaşmış bu bedenimde. Ellerim bir çukurun içinde. Bu beyaz çarşaf kadar temiz olmadı ki benim dünya. Ağlamayın sakın dostlarım.